Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. İlkin sosyal medya hesaplarımıza tutalım isterseniz. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var aynı isimle. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Twitter adresimizi daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Bu hafta bir konuğumuz var aynı zamanda. Merhabalar. Merhaba. Efendim. Hoş geldiniz. Sesten bir şey bulduk. Anladınız mı bilmiyoruz ama bu haftaki konuğumuzun sesine Açık Radyo dinleyicileri çok aşina. Bu hafta biz bir destekçimizi konuk olarak aldık. Değil mi Kerem'cim? Evet. Yani destekçimizin ismini söyleyeceğim. Buket Üzüne. Evet. Kendisi aynı zamanda programda yoldaşımız diyelim. Hoş geldiniz, iyisiniz. Hoş bulduk. Yalnız destekçi olunca programa alınıyor gibi bir yanlış anlama olmasın. Ben eski konuklardanım ve dostlarım benim artık mahalleden de dostlarım. Kadıköylüyüz hepimiz. Onu düzelteyim mi biraz? Tabii. Öyle bir ümit de verelim destekçiler, ya belki bir gün biz de çağrılırsak ümidiyle destek de artar belki. Efendim biz 4 program boyunca su sözcüğü üzerinde durduk. Bugün 5. programımız. Çok da güzel bir kavşakta Buket Uzuner'i konuk ettik. Şöyle ki şimdiye kadar 4 program boyunca suyun kökeni, anlamı, dildeki kullanımları üzerinde durduk. Bundan sonraki programlarımızda da bu yayın dönemini suyla bitireceğiz artık. Hem efsanelerde, kutsal metinlerde, sanatta suya nasıl yer verildiğinden bahsedeceğiz. Hem bilimsel varlığını ele alacağız. Bir yandan da dünyada suyun nasıl kullanıldığı durumuyla ilgili konuşacağız. Ve dediğim gibi bu kavşakta o kadar yerinde bir seçim oldu ki sevgili Buket Uzuner. Çünkü hemen hemen herkes onun yazar kimliğini tanıyor, biliyor. Pek çok kişi de Açık Radyo dinleyicisi olarak bilim insanı özelliğini de tanıyordur belki, ama tanımayanlar için onun bir altını çizmek istiyoruz. Kendisi Hacettepe'de, daha sonra Norveç'te, Bergen'de ve Michigan'da biyolog olarak ve çevre bilimcisi olarak eğitim gördü. Aynı zamanda daha sonra Finlandiya'da ve ODTÜ'de bu konuda araştırmaları oldu, ders verdi. Doğru mu söylüyorum sevgili Buket? Evet, eksik öyle bir şey oldu. Var mı? Evet. Ekoloji üzerine, yani önce mikrobiyoloji üzerine çok hevesliydim, genetik üzerine. Ama Türkiye'de hala biyologların yeri çok anlaşılmış değil. 80'lerde hiç anlaşılmamıştı. Ne işe yarayacağımı soruyordu babamın arkadaşları burayı bitirince falan. Laborant olarak görülürler. Laborantlık çok değerli bir iştir elbette, ama ayrı bir iştir. Yani biyologla ilgisi yoktur. Araştırmaya çok yatkın bir ülke olmadığımız ve olmamak için direndiğimizden ötürü hala biyolog deyince anlaşılmıyor. Ama işte sonra Avrupa'ya bursla ekoloji okumaya gittiğimde o kadar şaşırmıştım ki, biologist deyince neredeyse insanlar önlerini ilikleyip ayağa kalkıyordu. Çünkü aslında bütün temel bilimlerin neredeyse temeli gibi bir şey. Kızmasın fizikçiler, matematikçiler. Ama hepsi zaten çok ilişkili biyolojiyle. Doğru. Ben de o zaman aslında anlamıştım ne kadar değerli olduğunu biyoloji, ekoloji konularını. Evet, ama ya da burada. Kaderiniz değil anladığım kadarıyla. Birçok alanda da böyle, mesleklerde, müzisyenlerde özellikle. Şimdi asıl işiniz nedir? Bir sorular sorulur. Çok doğru. Ben de bunu aslında malum şey, edebiyattan önce ben de bir yıl zooloji okudum. Tek amacım zoolog olmaktı. Daha ağır bir biçimde yaşadım. Biyologdan, en azından biyodan bir şey çıkaranlar olabiliyor da zoologda iyice zordu bu iş. Evet, şimdi... Ama şimdi şunu eklemeden geçemem. Şimdi özellikle sosyal medyada bilim kadınları diye bir başlıkla buluşan genç biyologlar ağırlıklı olarak birbirlerini takipleşiyorlar. Ben de en gençleri olarak aralarındayım. Gerçekten hem Türkiye'de, Boğaziçi, ODTÜ'de, başka üniversitelerde de hem de Türkiye'den mezun olup Amerika ve Avrupa üniversitelerinde çok önemli araştırma yapan özellikle kadın biyologlar, ekologlar, mikrobiyologlar çok fazla ve ben gurur duyuyorum onlarla. Yani direnince oluyor ve onlar da çok seviniyorlar benim biyolog olduğumu keşfedince. Ben sonra su teknolojisi, bak suya bağlayabilirim. Evet. Su teknolojisiyle çok ilgilendim ve su kirliliğiyle ilgili. Finlandiya'da da onların derdi maalesef bizimki gibi, yani bize maalesef olarak söylüyorum. Endüstriyel atıktan ziyade ormanlarındaki ağaçlardan suları kirleten, kahverengi renge boyayan doğal arıtımla ilgiliydi. Yani üçüncü arıtım yapıyorlardı. Bizde hala birinci çok zor yapılıyor. Onlar doğal suları, doğal ormanların kirletmesiyle ilgili su temizliği konusunda bir proje yapıyorlardı. O projede çalışmıştım uluslararası bir bilim ekibiyle. Yani bir su meselesi hep var hayatımda. Evet, çok dediğim gibi. Sadece bilimsel olarak değil, sanki edebiyat yanınızda da, edebiyat yönünüzde de sizinle birlikte yürüyen bir kavram gibi, bir kelime gibi. Bu anlamda sorularınız olacak tabii ki Buket. Evet, ikisi birden aslında Buket çok bir soruyu sormadan doğru bir yerden giriş yapmış oldu. Ya yani madem bu biyolog ve çevre bilimcisi yanıyla başladı, aslında biz bu başlıkta suya dair neler söyler, nelere dikkat etti, o soruyla devam edelim. Sonra da artık edebiyata, sanata bağlayarak ilerleyelim. Ne dersin Buket, bir çevre bilimci olarak suyun durumuyla ilgili? Aslında edebiyat hayatın bir aynası olduğuna göre, yani tanımlarından birisi bu, sanat da öyle. O yüzden hayatın içindeki her şeyi yansıtması doğal. 1950'lerde bir orman mühendisi olan Hikmet Birant, çok az tanınıyor maalesef ülkemizde, Ankara'da ağaçların konuştuğu bir takım kitaplar yazmış. Bizim doğa yazınımızdaki ilk kişi Hikmet Birant ve maalesef tanınmadan, çok fazla bilinmeden geçip gitmiş dünyamızdan. Ben ona çok şükran duyuyorum. Alıç Ağacı diye özellikle bir kitabı var. Ağaçların konuştu. Yani bir ağaçla dertleşiyor bir orman mühendisi. Tabii bir orman mühendisi ağaçla ağaç konuşmaya başladığında ya da ağaçla arkadaşlık ettiğimizde o zaten bir karaktere dönüşüyor. Doğal olarak o bir edebiyat eserine dönüşüyor. Fakat altında doğa bilinci, çevre sorunları, ki bu 50'lerin Ankara'sından ve çok yeşillendirilmeye çalışılan, bugünkü Ankara'dan çok daha yeşil olduğuna eminim. Atatürk Orman Çiftliği yapılıyor bir yandan falan. Muhteşem bir kitap. Sonra tabii Yaşar Kemal'de çok görüyoruz tabiatla ilgili. Sadece deniz, su anlamında değil. Tabiatın, yani edebiyatın içinde ona yansımış olması hali bizde biraz az. Said Faik'te var, Fakir Baykurt'ta var, Halikarnas balıkçısında var. Evet. Benim kuşağımda da Latife Tekin'le kendimi görüyorum. Eminim unuttuğum isimler vardır, beni bağışlasınlar. Böyle şifayen konuşuyorum. Evet, yani bunu özellikle birini inkar etmek için söylemiyorum. Çünkü onu hiç sevmediğim bir şey. Yani tabiatın, su dahil edebiyatın içine yansıması çok doğal. Ama bizde biraz az olmuş. Belki de şehirleşmeye, köyden şehre gelmeye ve betonlaşmaya neredeyse aşık olduğumuz dönemlerde çoğu roman yazıldığı için o uygarlaşmayı, batılılaşmayı çok betonla özdeşleştirdiğimiz için neredeyse aşık olmuşuz. Aslında çok da kızmıyorum bir kadın olarak. köyde kadınların çektikleri ya da kırsalda o kadar zor bir hayat ki, tabii o kadının hayatın çamurdan kurtuluyor. Yani o çamurla uğraşması gerekiyor. Hayvana kadın bakıyor falan filan. O yüzden bizim edebiyatımızda biraz çevre sorunları eksik ama son yıllarda çok canlanmaya başladı. Benim de bu tabiat dörtlememin ilk kitabı Su. Çünkü hayat suyla başlıyor. Biyolojide de, her yerde, her şeyde. Evet, değil mi? Bizim dikkatimizi çekti. Sadece Su romanı değil, yani dörtlemenin ilk kitabı. Diğerlerinin adları da hayli ilgi çekici. Bir iki yeşil su samuru var. Biz onu zamanında ortaokulda okutmuştuk hatta edebiyatçılar olarak. Orada da direkt su var. Aynı zamanda Kumrala'da mavi tuna, direkt tuna karşımıza çıkıyor. Bu konuda Kerem'in de konuşacakları var tabii. Balık izlerinin sesleri, balık. Evet. Ve aslında İstanbullularla Gelibolu'yu da sudan pek uzak tutamadım ben. O kadar suyla yan yana, susuz düşünülemeyecek yerler ki. Hani bu suyla alıp veremediğin nedir sevgili Buket diye bir sorasım geldi benim. Hayat çarkarası verelim. Pardon. Geldi mi zaman Kerem? Çarkarası verelim. Sonra dinlemeye devam edelim. Olur mu? Olur. Bülent Ortaçgil'den gelecek. Mutlu hiç sormaz. Açık Radyo'da Kamus'la Güreş, Buket Uzuner'le devam ediyor. Parçadan hemen önce suyla alıp veremediğin nedir diye sorduk sevgili Buket Uzuner'e. Çünkü o kadar çok eserinin adında ya da içinde su var ki bu soruyu tekrarlayarak tekrar soruyu yolluyorum. Suyla alıp veremediği olmayan hiç kimse yok. Ben galiba biraz farkındayım bunu ya da belli bir yaştan sonra farkına vardım. Ama suyun, su romanında da bir bölümde bahsettim. Suyu gerçekten bir madde, kendi başına bir karakter olduğunu ilk defa hamamda görmüştüm. Onun için bir hamam sahnesi var su romanında. Çünkü küçükken annem hamama götürmüştü beni. Kadınlar hamamına eğer giden varsa bizi dinleyenler arasında, çocukluğunda o buharın içinde yarı çıplak bedenlerin sanki Alaaddin'in cinleri gibi, işte başka o dünyalardan gelmiş uzaylılar gibi dolaştığı, bir de kubbesi çok önemlidir ve kubbenin tepesinde delik var buhar çıksın diye ve orada genellikle gökkuşağı renk kırılır, gökkuşağı gibi renkler görülür. Bir çocuk için çok büyüleyiciydi ve bütün bunları su yapıyordu. O kadar heyecanlanmıştım ki çok korkuyordum aynı zamanda. Sonra yıllar sonra Hava romanında da sırf onun için Kayseri'ye kurduğum Gevher Nesibe'nin şifahanesine gittiğimde de aynı heyecanı yaşadım. 15. yüzyılda bir Selçuklu prensesi, sultanı müzikle ve suyla şifahane kurduruyor. Bütün mirasını buna veriyor. Ve orada işte her hastalığa ya da işte ruhsal sıkıntıya denk gelen bir müzik makamı var. Makamın da yani sesin de hava olmadan yayılmayacağını, işte bilim okumanın yararı belki böyle oluyor. Yani istediğin kadar şarkı söyle, hava yoksa o ses yayılmıyor. Böylece su ve hava o kadar kardeşler ki su buhar oluyor ve yağmur olarak dönüyor, kar oluyor. İşte çocukken çok seviniriz değil mi kar yağdığında, okul tatil olur diye. Şimdi tabii bunu çocuklar hiç sevmiyordur çünkü pandemiden tatil devamlı. O aradaki kar kaçamağı, işte karın da aslında suyun bir formu olduğunu bana annem çocukken anlattığında iyice büyülenmiştim. Hamamdaki o buhar, gökteki bulut, sonra işte çocukken götürüldüğüm şifahanede müzik ve suyla yıkanıyormuş burada ruh hastaları dendiğinde. Yıllar sonra aynı dönemde Avrupa'da bu insanların terk edildiğini ama bizde, Anadolu'da, İşte Selçuklu'da, daha sonra Osmanlı'da da yapılmış ama ilklerinden birisini bir kadın sultan yapmıştır. Bunu özellikle altını çiziyorum. Evet, ben program artçımız bisiklet zinciri Muzaffer Çorlu'yla da anmıştınız. Çok iyi anımsıyorum. Evet. Böyle bir altını çizmiş oldum. Alanı müzik olduğu için tabii çok onu etkilemişti. Yani suyun hayatımızda ne kadar çok yer aldığını farkına varmak ne kadar erken olursa ya da buna ne kadar erken meraklı olursak o kadar fark ediyor diye düşünüyorum. Bir de tabii biyoloji kitapları 101 hepsi hayat suyla başladı diye yazar. Masalların çoğunda da öyledir. Aslında mitoloji ve masallar aslında yaşanmış şeylerdir. Onların hikaye edilmiş halidir. Bir de tabii dünyada da 1.4 milyon kilometreküp su var. Bunun tabii büyük bir çoğunluğu okyanuslarda. Vücudumuzda da öyle. Aslında biz her şeyi suya borçluyuz ve sudan insanlarız. Tabii şimdi Waterland filmini hatırlamadan edemeyeceğim ama o da bir distopyaydı galiba, değil mi? Kerem biliyordur, hatırlıyordur belki o filmi. Filmi izlemedim ben. Kerem olmamakla. Nasıl Kerem? Ben izlemedim o filmi. Ben de izlemedim. Biliyorum çok ama izlemedim. Çok distopik bir şey yani. Tamamen sularda yaşıyorlar falan. O da çok korkunç tabii. O zaman da toprağın önemi çıkıyor ortaya. Yani bu su, toprak, ateş, hava olmadan hiçbir şeyin olmayacağını insan eğer gözünü açıp bilinç gözünü açıp ya da işte kalp gözünü açıp bakıyorsa hepsi etrafımızda bunların. Tabii dünyaya gelişimiz annenin karnında, rahminde de su var. O su olmadan o bebek orada büyümüyor. Rahim suyu, hatta doğurmadan önce o su kesesi patlar. Ve patladıktan sonra 24 saatte bebeğin doğması, sezeryanla alınması gerekir. Çünkü o su yoktur. Bu kadar hayati bir şey su. Evet, tam benim da aynı su şeyleri isminde konuşmuştuk. Evet, çok birebir denk düşüyor aslında. Evet, tesadüf yok çünkü biz sizlerle, kelimelerle, anlamlarla aynı yolda yürüyoruz. Onun için yollarımız kesişiyor. Bir de unutmadan benim bildiğim Türkiye'deki ilk su adı, kız adı Can Yücel'in kızı diye biliyorum. Ama yanlışsa tabii herhalde bizi dinleyenler düzeltirler. O da herhalde 60'larda bizim kuşaktan, yani 60'larda doğmuş biri olmalı. İlk orada görmüştüm su adını ve çok hoşuma gitmişti. Tek heceli adlar zor oluyor ama doğru. Çok da severim kendisini de. Şimdi bir şeylerin sonuna ekleniyor. O da çok yaygınlaştı. Biraz fazla yaygınlaştı galiba. İşte Can su var. Evet, Ece su var. İşte İdil su var. Bayağı bir sonu. Onu bilmiyorum ama iki yeşil su samurundaki Nil suyu ben kendim bir araya getirmiştim. Yani öyle bir isim bilmiyordum ama o isimden, o kitaptan sonra Nil su ismi konmuş kızlar. Artık Nil yetişkinler var. Benim buluyorlar. Sevgili bir evet. Arkadaşımın, Ayten'in kızının ismi Nilsu ve sizin iki yeşil su samuru kitabını okuduktan sonra doğum yapmış ve kızına o ismi koymuştu. Ay ne güzel. O evet. Benim, ben evet, isim annesi güzel oluyorum. Evet. Keremciğim, sen de Tuna'yla ilgili aslında oğluna bağlı olarak evlat adlarından aslında girmişken konuya. Hem romanın Tuna ile isimli, yani romanından doğrudan etkilenmedim açıkçası ama ben de Tuna Nehri kıyısında bir kente doğduğum için oğlumun ismini de Tuna koymayı yani düşünmüştüm. Ama Tuna'yı koyarken tabii aynı zamanda çok barışçıl bir su. Çünkü Avrupa'nın birçok kentine girip çıkıyor. Birçok insana ulaşıyor. Birçok insanın tahayyüllerinde, hayallerinde, hatıralarında, hikayelerinde yer alıyor. Ve bu sonsuz nehre, birçok kente ulaşan nehre, bereket kaynağına, barış kaynağına oğluma isim olarak vermeyi düşündüm. Öyle de zaten. Sizin Tuna ile ilgili anılarınız var sanırım Buket Hanım. Tuna ile ilgili benim su kısmıyla ilgili söylemek istediğim, şimdi sizler konuşurken aklıma geldi. Romandaki Bulgar göçmeni aile birinci çocuklarına annesi Doğu Anadolu'dan askerlik yaparken babasını tanıştığı çok güzel bir Ardahanlı genç kadın. Onun için onu yüceltmek adına Aras koyuyorlar, Aras nehrinden. İkinci çocuğa da Balkanlardan bir şey koymak istiyorlar. Çünkü baba tarafı da, Tuna ile Aras'ın baba tarafı da Bulgar göçmeni. Fakat kız olacağını tahmin ediyorlar. Romanda böyle bir tartışma var. Aslında bunu yapmamın sebebi suyla ilgili isimlerin hep kız ya da dişi olduğuna dair bizim ülkemizde böyle bir ayrımcılık var. ve çocuk oğlan doğunca ne yapacaklarını bilemiyorlar. O sırada Bulgaristan'dan göçen ve hala aksanlı konuşan muhteşem bir dede var, Terzi Kuzguncuk'ta. O diyor ki, ya bre diyor, suyun diyor cinsiyeti mi olurmuş diyor, Tuna Tuna'dır diyor, verin oğlana bu adı diyor. Evet. Geçenlerde de bir hanım bana Rüzgar adını kızına koyduğunu ve bunun çok eril bir isim olduğu için üzüldüğünü söyledi. Ben de Rüzgar'ın cinsiyetini neresinde gördünüz dedim. Kahkaha attı ve çok teşekkür etti bana. Başka da bir şey söylemedi. Bu yani doğal güçlere ya da doğal elementlere cinsiyet koymamız da çok saçma. Evet, çünkü ateşe toprağın, de... hani toprak ana denir. Çünkü tohumu hani canlandırıyor ama o bir sembolik bir şey yani. Cinsiyet bari orada aramayalım, havanın, suyun cinsiyetine diye evet, düşünüyorum. Evet ya, işte öyle. Peki şöyle tamamlayalım mı programı? O kadar çabuk geçti ki biz de Muzaffer Çorlu gibi bir saatlik program istiyoruz. Sevgili Buket İzuner, bu arada Şahin var prodüksiyonda. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bize birkaç dakika kaldığını söyledi. Aslında efsanelerle, mitlerle, halk hikayeleriyle de çok iç içe bazı kitaplarınız. O konuda da bilginizin çok derinlikli olduğunu biliyorum. Suyla efsanelere dair son bir şey söylemek ister misiniz program bitmeden önce? Ben bu su kitabında su ile ilgili bir bölüm var. Oradan belki bir iki satır söylerim. Onu çünkü biraz böyle ben de efsane diliyle, mitolojik dille yazmaya çalışıyorum. Bilmiyorum becerebiliyor muyum ama mesela orada su şifadır. Kaplıcanın şifası, denizin gücü suyundan gelir. Ruhu yorulanın şifası su sesidir. Suyun makamı neşe veren Rast'tır. Rahatlatan Hüseyni'dir. Sevindiren Uşak, tevazuya çağıran Hicaz'dır. Su kaybolmaz, asla kaybolmaz. Su döner, su dolaşır, su akar, su gezer, su uçar, su yağar, su uyur ve su bilir. Çok güzel bir son oldu. Yüreğinize sağlık. Çok güzel. Bunu ben de teşekkür ederim. Davet paylaşalım Twitter'da mutlaka bu alıntıyı. Çok güzel oldu. Bütün 8 program olacak herhalde toplamda aslında su. Hepsinin başlığı olacak kadar kapsayıcı. Lütfen bunu bize yolla sevgili Buket. Tamam. Kullanalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Gerçekten tadı damağımızda kaldı. Başka program. Ben size aslında kelimelerle boğuştuğunuz ve kelimelerin hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini, insan zekasının en büyük buluşu olan dilin anlamını her hafta anlattığımız için ben size teşekkür ederim. Ya. Evet. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere diyeceğiz. Hoşçakalın. İyi hafta olsun hepimiz adına da. Hoşçakalın. İyi haftalar. Hoşçakalın. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.